شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که حواسش به همه ما هست، همه ما مخصوصا شما رو، شما گلگلی ها رو چقدر دوست داره. انشالله حال و روزتون خوب باشه، شیطونی نمی کنین، به حرف بزرگترها گوش می کنین. هزار آفرین به شما بچه ها. حالا که اینقدر گلین، براتون یک قصه دارم، یک قصه خوشگل به اسم ماشین قرمز کوچولو. انشالله دوست داشته باشین. یه ماشین قرمز بود. بله، این ماشین قرمز دوست داشت خیلی تند بره و وقتی هم تند میرفت حواسش به دوروبرش نبود، هی میخورد به این طرف و اون طرف و دائم زخمی میشد. هرچی هم مامانش میگفت ماشین کوچولو انقدر تند نرو، یواش برو، همه جا رو نگاه کن، حواست به اطراف باشه، اصلا گوش نمیکرد. یه روز که ماشین کوچولوی قرمز داشت توی خیابون تند میرفت و حواسش هم به اطراف نبود، یهو خورد به عصای یه پیرمردی که داشت از خیابون رد میشد. عصا پرت شد وسط خیابون. پیرمرد خیلی ترسید. ماشین کوچولو اونقدر تند میرفت که اصلا پیرمرد رو ندید. یه دفعه دیگه هم که ماشین قرمز همینطور داشت میرفت، به چراغ راهنمایی خورد. چراغا قاطی کردن، هی سبز می شدن هی قرمز می شدن، تون تون پشت هم، هی سبز هی قرمز. خلاصه خیابونم حسابی شلوغ پلوغ بود و ماشینا و آدما نمی دونستن چی کار باید بکنن. از اون طرف هم چراغهای ماشین کوچولوی قرمز شکسته بود و بعدم ماشین قرمز کوچولو هیچی چراغ نداشت که روشن کنه و بتونه تو تاریکی شب جلوش رو ببینه. برای همین نمیتونست تو تاریکی راه خونه رو پیدا کنه. هر طرف که میرفت راه اشتباه بود. خیلی هم خسته شده بود. دیگه قدرت راه رفتن نداشت. یه گوشه‌ای ایستاد. یاد حرفای مامانش افتاد که چقدر بهش گفته بود یواش بره، انقدر تند راه نره، ممکنه بلایی سرش بیاد. دلش برای مامانش خیلی تنگ شده بود. از غصه گریش گرفت. اشکاش چک چک روی زمین ریخت. با ناراحتی و ناامیدی چشماش رو بست که یهوی دست نور به چشماش خورد. اولش فکر کرد که چراغای خودشه. نه خیر، یه دسته کرمه شبتابن که دارن میان. کرمای شبتاب تا چشمشون به ماشین کوچولوی قرمز افتاد بهش گفتن ما رو به خونه میبری؟ ما خیلی خستیم. ماشین کوچولوی قرمز گفت خیلی تاریکه، منم چراغ ندارم، نمیتونم هیچ جا رو ببینم. راه خونمونم تو این تاریکی اصلا گم کردم. کرمای شبتاب گفتن ما بهت کمک میکنیم ماشین قرمز کوچولو، ما میشیم چراغ راه تو، زود باش را بیفت. اینو گفتن و پریدن روی ماشین. ماشین کوچولو خیلی خوشحال شد. حالا با نور کرمای شبتاب اون میتونست جلوشو ببینه و راهشو پیدا کنه. اما پیش خودش گفت وقتی من کرمهای شبتابو به خونشون رسوندم بازم همه جا تاریک میشه و نمیتونم خونمو پیدا کنم. کرمهای شبتاب که دیدن اون ناراحت ازش پرسیدن که خونش کجاست؟ اونم نشونی خونه رو داد. کرمای شبتاب بهش گفتن ناراحت نباش، اتفاق خونه ما هم توی همون پارکی کنار پارکینگ ماشین هست. بچه ها نمی دونین ماشین قرمز چقدر از شنیدن این موضوع خوشحال شد. اون با خوشحالی اما آروم به سمت خونه رفت و خیلی زود خودشو به مامانش رسوند. بله، مادر دم در پارکینگ منتظرش بود. صبح که شد مامانش 2 چراغ خوشگل برای ماشین کوچولو خرید و ماشین کوچولو هم تصمیم گرفت که دیگه تند نره و خوب به اطرافش توجه کنه. بله عزیزای من، ما باید همیشه مواظب باشیم که با کارامون نه برای خودمون و نه برای دیگران دردسر درست نکنیم. به حرف بزرگترها گوش کنیم، حواسمونو جمع کنیم. آفرین به شما که همه این چیزها رو بهتر از ما بزرگترها میدونین و همه کاراتونم درسته درسته. امیدوارم قصه امشب رو پسندیده باشین. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.